fe kosila awa bamengwe komi nyongo komanga imoto ya yambo na posha mabembo ya liwa o mabele eye biye o bomba zato ya moto koleka mitema ya bato soki motema ezwa kangai mbele ya ngai elali na mawambe ebebi ere zemanga na zemba to zembe longo mama ere zemanga na zemba to zembe longo mama ere zemanga na zemba to zembe longo oh Yahweh yoka lusambo yanga bosomoki na prefera kananga yu pe makoluta nyonso boyango eyebi kokabola moto na bitumba ya bomoi saki pema ezongi moto atiki nde kovivre wana espoire ya sekwa ebengami au secour l'ancien procès ya bomengo tilelo ezali se kosambama likambo yango nanu ekatama te mpo na nga se nkombo na nga mobange ataka kokweya ata abungi na maloba kasi akozongaka mwana te na bongo na ye idira gandi ayebisaka boye mokili ezali na bilei mpo ya banso kasi bizali mingi te mpo ya kokokisa lokoso ya banso mama yeyeye miso na manaka yawe ekoma moselu j'ai appris par cœur la souffrance mpo na bato ya ansie wapi libongo un jour nakomisa ya ngai susi ntolele moto soki awei bakotanga se bilako ye atika na nsima o omoto balingo bandeko na ye nyonso ekei se epamba soki mari yangoza te nani akoyeba na nsima nalingaka bana na ngai ngongo nalingaka viva na nga ngongo surtout nalingaka bandeko bangai bainanko bato ya nsi ndenge bazelaki mbotama bakomi kozela nkufa na yo etana ata batongi mpe na ndako ya nzambe bazali mosika na nzambe bakumisi biloko ya mokili kasi bozalisi nango te o mbuma enoni na sa mabele sukasuka ekobota lota ndoto ya liwa oyeba valeur ya bomoi na yo Bebe a betaka.